าถึงเรื่องเล่าชาวบ้านคุณสุนีเล่าว่าสมัยที่แกยังเพิ่งจะเป็นสาวปรากฏว่ามีเพื่อนสาวคนหนึ่งต้องตายเพราะโดนฟ้าผ่าเป็นเรื่องที่ทำให้คุณสุนีกับคนในหมู่บ้านพากันกลัวฟ้าตั้ง 3-4 ปีกว่าจะคลายจากความวิตกว่าจะโดนฟ้าผ่าตายคือเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทชื่อดาวเย็นนั้นก็ไปเกี่ยวหญ้ามาให้ควายกินหน้านั้นมันหน้าฝนหว่านข้าวกันเสร็จหมดแล้วกำลังเข้าพรรษาพอดีก็ไม่ได้นึกหรอกว่าวันนั้นฝนจะตกแต่รู้สึกว่าอากาศมันร้อนอ้าวเอาอ้าวก่อนฝนจะตกก็มีลมพายุแรงแม่ของคุณสุนีต้องเอาเสวียนที่รองก้นหม้อมากลั้นใจคล้องกับหัวบันไดเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งที่แม่มักจะทำเสมอเวลามีลมพายุพัดแรงๆน่ากลัวแม่บอกว่าทำแล้วจะช่วยลมพัดเบาลงแล้วบางทีแม่ก็จะพูดว่าลมมาเหลมมาเหที่แรกกับคุณสุนีก็ไม่เข้าใจก็เลยถามแม่แม่ก็บอกว่าบอกให้ลมพัดไปทางอื่นไงไม่ให้มาโดนบ้านโดนเรือนเดี๋ยวบ้านจะพังให้พัดไปทางป่าทางดงที่ไม่มีคนอยู่จะได้ไม่เสียหายไอ้เคล็ดลับเป่าลมพายุเนี่ยคุณสุนีก็จำเอามาใช้เวลามีลมแรงพัดมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ทุกทีเหมือนกันนะวันนั้นมีลมพายุพัดโหมต้นไม้หักไปตั้งหลายต้นมีทั้งลมทั้งฝนแล้วฟ้าก็คะนองมากๆเลยแลบแปรแปรแปรผ่าเปรี้ยงปร่างสนั่นหวั่นไหวคุณสุนีเคยเห็นฟ้าผ่ายอดตาลเปรี้ยงเดียวไฟลุกเต็มยอดตาลเลยวันนั้นก็ผ่ายอดตาลอีกต้นนะตาลต้นนั้นก็เลยตายไปเลยทีนี้ดาวเพื่อนของคุณสุนีนะไปเกี่ยวหญ้ากลับเข้าบ้านไม่ทันฝนตกลงมาแล้วมันก็เย็นแล้วก็คงจะไม่คิดหลบที่ไหนก็หาบหญ้ากลับเข้าบ้านแต่กลับไม่ถึงบ้านหรอกตกเป็นเหยื่อสายฟ้าซะก่อนพ่อแม่ของดาวก็เป็นห่วงลูกว่าฝนหายแล้วก็ยังไม่กลับก็มาถามคุณสุนีเพราะคิดว่าคุณสุนีไปเกี่ยวหญ้าด้วยก็บอกไว้ว่าไม่ได้ไปหรอกเพราะเท้าเจ็บโดนหนามตำเนี่ยบวมชึงเลยพ่อแม่ของดาวก็เลยไปตามหาลูกสาวที่นอกทุ่งหายไปพักเดียวเท่านั้นก็ร้องไห้โฮโฮโฮมาบอกกับชาวบ้านว่าดาวโดนฟ้าผ่าตายแล้วทีนี้ทั้งที่เท้าเจ็บนะคุณสุนีก็รีบไปดูเพื่อนพร้อมกับชาวบ้านอีกหลายคนไปกันที่ท้องนาดาวตายอยู่ที่ดอนเขาเรียกนาตาพุกนั่นแหละใกล้จะถึงหลังหมู่บ้านแล้วเป็นที่โล่งๆไม่มีต้นไม้ใหญ่มีเพียงต้นตาลสูงเขาเรียกตาลเดียวอยู่ต้นเดียวอยู่ห่างออกไปนั่นคือต้นตาลที่คุณสุนีบอกว่าโดนฟ้าผ่าไหม้วันนั้นแหละศพของดาวนี่ดำเป็นตอตะโกนอนอยู่กับพื้นดินฟ้อนหญ้าสองฟ้อนอยู่ใกล้ๆไม้คันยังเสียบคาอยู่กับฟ้อนหญ้าน่าสงสารดาวตายกลางทางกลับไม่ถึงบ้านถ้าหากว่าแกไปเกี่ยวหญ้ากับดาวด้วยก็คงอาจจะเจอฟ้าผ่าไปด้วยนะคุณสุนีเขาคิดอย่างนั้นดาวอายุเพียง18ปีเท่านั้นคืออ่อนเดือนประคุณสุนี2เดือนพ่อแม่ของดาวกอดศพลูกร้องไห้น่าสงสารเผาศพดาวเรียบร้อยคนก็ลือว่าผีของดาวมันเฮี้ยนมันเฮี้ยนยังไงอะเหรอไอ้ที่เขาว่าเฮี้ยนก็เพราะว่ามีคนเห็นร่างดำเป็นตอตะโกของดาวอยู่ที่บริเวณที่โดนฟ้าผ่าคือดอนนาตับพุกกันแหละพวกหาปลาแหละไปเจอสองสามคนพูดเหมือนกันเลยว่าดาวหลอกพวกเขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้แลบลิ้นปิ้นตาแต่ดาวก็ยืนตัวแข็งทื่อให้เห็นบางคนโดนหลอกตอนหัวค่ำบางคนก็หลอกตอนโดนตอนเช้ามืดคุณสุนีก็สงสารดาวดวงวิญญาณของเพื่อนคงจะไม่ไปไหนคงจะอยู่ที่นอนตายแหละแกก็เลยใส่บาตรพระตอนเช้าก็กรวดน้ำไปให้ดาวไปผุดไปเกิดเสียทีหลังจากดาวตายไปสัก3เดือนดาวมาเข้าฝันบอกว่าไปไหนไม่ได้ยังอยู่ที่ดอนนาตะพุกกันแหละอยากจะขอร้องให้ช่วยบอกพ่อแม่ของดาวนิมนต์พระไปทำบุญไอ้ตรงที่ดาวตายเพื่อจะสวดให้วิญญาณหลุดพ้นไปจากตรงที่ตายคือสำหรับผีไตโหงนี่คนโบราณก็เชื่อกันว่าตายตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นดังนั้นคุณสุนีก็เลยไปบอกพ่อแม่ของดาวก็เลยมีการนิมนต์พระไปทำพิธีที่ดอนตะพุกนะคุณสุนีก็ไปด้วยไปทำบุญกับเขาด้วยชาวบ้านคนอื่นๆอีกหลายสิบคนก็ไปร่วมทำบุญกันพากันกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณของดาวหลังจากทำบุญกันแล้วก็ไม่ได้ข่าวว่าใครโดนผีของดาวหลอกหลอน ดวงวิญญาณของดาวก็คงจะไปผุดไปเกิดหรือหลุดพ้นไปจากตรงที่นอนตายไปแล้วบางคนเชื่อว่าคนที่โดนฟ้าผ่านี่อาจจะไปสาบานกับใครแล้วผิดคำสาบานทีนี้คุณสุนีก็มาคิดดูว่าดาวมันเคยไปสาบานอะไรกับใครที่ไหนเท่าที่รู้ในฐานะเพื่อนดาวมันเคยสาบานกับแฟนของเขาแหละว่าจะรักกันตลอดไปแต่ว่าดาวมันเลิกกับเขาไอ้ที่เลิกก็เพราะว่าแฟนน้องดาวทีแรกนิสัยดีแต่ตอนหลังนิสัยแย่มากไปคบกับพวกโจรขโมยควายดาวก็เลยไม่สนใจคุณสุนีก็บอกเอ๊ะนี่ไม่ทราบว่าเป็นสาเหตุให้ดาวต้องโดนฟ้าลงโทษหรือเปล่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าเห็นใจดาวเป็นอย่างยิ่งแล้วจะไปแต่งงานอยู่กินกับโจรก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วฟ้าดินก็น่าจะเห็นใจดาวบ้างที่ต้องตัดสินใจอย่างนั้นที่เลิกก็เพราะความจำเป็นบังคับไม่น่าจะถือโทษเอาถึงตายเลยแต่ความจริงแล้วคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบางอย่างก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมนะครับธรรมชาติก็ย่อมมีเหตุผลของธรรมชาติเสมอครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องเพื่อนเป็นเพื่อนตายเนี่ยมีอยู่อีกเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้คุณเพ็ญศรีครับคุณเพ็ญศรีเล่าให้ฟังบอกว่าแกจะไม่มีวันลืมเพื่อนรักที่รักกันมากต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเพื่อนคนนี้ของคุณเพ็ญศรีชื่อวีระวันตอนนั้นมันเหมือนจะเป็นลางร้ายนะวีระวันนี่ก็เล่าให้เพ็ญศรีฟังระหว่างรอรถอยู่หน้าปากซอยเพื่อจะไปเรียนหนังสือวันนั้นใบหน้าวีระวันหมองๆเธอเล่าบอกว่าเมื่อคืนฝันแปลกว่ามีผู้ชายสองคนตัวใหญ่มากนุ่งผ้าแดงไม่สวมเสื้อมาหาแล้วก็ชวนไปอยู่ด้วยเธอก็ปฏิเสธเขาก็ขยันขยอให้ไปกับเขาเขาบอกว่าที่จะไปอยู่ใหม่เนี่ยดีกว่าที่อยู่ในปัจจุบันดีกว่าที่บ้านวีระวันก็เกิดใจอ่อนรับปากว่าจะไปอยู่กับเขาวีระวันคนเนี้ยอยู่ที่บ้านแล้วมีแม่เลี้ยงใจร้ายไม่ถูกกับเธอหรอกแม่ของวีระวันจริงๆอ่ะตายไปแล้วเสร็จแล้วพ่อของวีเนี่ยก็มีเมียใหม่เอาเมียเข้ามาอยู่ในบ้านเมียน้อยในใจคอคับแคบมากชอบทำโทษวีอยู่เสมออาจจะเป็นเหตุนี้ก็ได้พอสองคนมาชวนบอกว่าที่ใหม่ที่จะไปเนี่ยดีกว่าที่เก่าวีระวันก็เลยตกลงไปทีนี้คุณเพ็ญศรีเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้าฝันว่ามีคนชวนไปอยู่นี่อย่าตกลงไปเป็นอันขาดเลยถ้าตกลงจะไปอยู่ในรายไหนรายนั้นจะต้องตายภายใน3วัน7วันคุณเพ็ญศรีนึกออกก็บอกวีระวันไปว่าไม่ดีหรอกนะที่ไปบอกเขาว่าจะไปอยู่ด้วยเพราะโบราณเขาห้ามเดี๋ยวก็จะต้องไปอยู่จริงๆนั่นหมายถึงตายวีระวันก็หวาดกลัวอยู่ไม่น้อยแต่เธอก็พูดว่าตายซะได้ก็ดีเหมือนกันจะได้สบายดีไม่ต้องลำบากอกลำบากใจเหมือนกับทุกวันนี้ต่อมาวีระวันก็ชวนว่าไปซื้อของกับเธอหน่อยเธออยากจะเอาของไปถวายพระทำบุญให้แม่เพราะว่าพ่อน่ะไม่ได้ทำบุญให้แม่เลยพอดีวันนั้นเป็นวันเสาร์ก็เลยไปซื้อของกันแล้วก็เอาของไปวัดไปถวายพระวีระวันได้พูดตอนออกมาจากวัดว่าต่อไปใครจะทำบุญให้แม่ก็ไม่รู้เพ็ญศรีก็สะดุ้งรีบถามเธอก็ตุกแขนว่าพูดอะไรนะวีระวันก็สะดุ้งถามว่าพูดอะไรเหรอคุณเพ็ญศรีก็ทวนคำพูดของเธอให้ฟังเธอก็บอกไม่ได้พูดที่ไหนแปลกมากที่วีระวันพูดออกมาโดยไม่รู้สึกตัวพอกลับไปถึงบ้านเพ็ญศรีก็เล่าให้แม่ฟังบังเอิญยายนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยยายก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยวีมันพูดเป็นลางพูดเป็นลางแล้วล่ะที่ฝันว่ามีคนมาชวนไปอยู่ก็เหมือนกันไปรับปากอย่างนั้นไม่ดีนะแม่กับยายก็สงสารวีระวันเพราะรู้ว่าเธอมีความเป็นอยู่ยังไงก็เลยบอกให้คุณเพ็ญศรีเนี่ยไปชวนวีระวันให้มาที่บ้านเพื่อที่ยายจะได้พาไปหาพระองค์หนึ่งที่ยายนับถือมากให้ท่านช่วยแก้เคล็ดคุณเพ็ญศรีก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้านวีระวันเสร็จแล้ววีระวันก็ออกมาแต่แล้วก็เธอก็บอกตามที่ยายกับแม่ให้บอกวีก็ขอเข้าไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเพ็ญศรีก็รอได้ยินเสียงวีระวันโดนแม่เลี้ยงดุด่าอยู่เสียงแม่เลี้ยงบอกว่าไปไหนอีกละหายหัวไปตั้งแต่เช้าพอเข้ามาก็จะไปอีกแล้วเหรอไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอยู่บ้านช่วยกูทำงานบ้านบ้างสิเว้ย ท่านั้นยังไม่พอเขายังพูดแขวะมาถึงคุณเพ็ญศรีด้วยหาว่าชวนวีระวันไปเที่ยวเสร็จแล้วก็เสียงวีร้องบอกกับเพ็ญศรีบอกว่าไปไม่ได้หรอกแล้วค่อยไปทีหลังเธอกลับไปก่อนแล้วกันเพ็ญศรีก็กลับบ้านอย่างผิดหวังแล้วก็สงสารวีระวันเหลือเกินแม่กับยายก็พากันพูดว่าแม่เลี้ยงของวีใจร้ายมากเด็กจะเป็นจะตายไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นวีระวันแอบมาหาเพ็ญศรีในตอนเย็นมากแล้วยายก็รีบให้เพ็ญศรีเนี่ยพาไปที่วัดไปพร้อมกับยายพอไปถึงวัดยายก็พาไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งก็เล่าให้ท่านฟังว่าพาวีมาทำไมท่านก็ตรวจดวงชะตาของวีดูแล้วก็บอกว่าวีกำลังมีเคราะห์ต้องสะเดาะเคราะห์ให้มาใหม่ในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้นะมืดค่ำแล้วให้มาเช้าๆหน่อยวีระวันก็กินข้าวเย็นที่บ้านเพ็ญศรีวีระวันก็บอกว่ากับข้าวที่บ้านเพ็ญศรีเนี่ยอร่อยมากฝีมือแม่ทำกับข้าวอร่อยจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินอีกหรือเปล่าวีพูดออกมาอย่างนั้นทั้งยายทั้งแม่แล้วก็คุณเพ็ญศรีก็หันมามองหน้ากันแต่รู้สึกว่าวีระวันพูดออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเลยยายก็ท้วงว่าพูดอะไรอย่างนั้นล่ะวีก็ไม่ตอบว่าอะไรวีกลับไปบ้านแล้วแล้วก็คุยกันเรื่องวีระวันกันอยู่เกือบชั่วโมงเช้าวันต่อมาจะเช้าตรู่เลยมีคนพูดโจทย์ขานกันว่าวีระวันโดนแม่เลี้ยงจับเหวี่ยงจนกระทั่งตกบ้านคอหักตายเหตุเกิดตอนใกล้สว่างนี่เองเพราะแม่เลี้ยงหาว่าวีระวันเอาแต่นอนไม่ช่วยทำงานบ้างเลยตอนนั้นทั้งเพ็ญศรีทั้งแม่ทั้งยายตกใจกันมากเลยรีบไปที่บ้านของวีระวันไปพบคนเต็มไปหมดร่างไร้วิญญาณของวีระวันนอนอยู่หน้าบันไดเพ็ญศรีจะเข้าไปแต่พวกผู้ใหญ่เขาจับแขนเอาไว้แกก็เลยได้แต่ร้องไห้มองร่างของเพื่อนเลือดไหลออกมาทางปากทางจมูกวีคงจะไปสบายแล้วไม่ต้องเจ็บปวดอีกเออเป็นสุขเถอะนะส่วนแม่เลี้ยงใจร้ายน่ะหนีไปแล้วส่วนพ่อของวีก็ได้แต่หน้าเศร้าชาวบ้านเขาว่าใส่หน้าแกหลงเมียใหม่จนลืมลูกน้ำตาแกก็ไหลซึมหลังจากงานศพของวีระวันผ่านพ้นไปแล้วหมาในละแวกบ้านจะหอนกันทุกคืนรู้สึกวังเวงมากนกแสกผีมันก็คอยจะมาร้องแล้วมันก็จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับเส้นผมถูกเผามันเป็นกลิ่นที่หลายคนจำได้ว่าตอนที่เผาศพวีระวันเนี่ยมีกลิ่นนี้ตลบไปทั้งวัดที่บ้านคุณเพ็ญศรีใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วีทุกวันจนคืนหนึ่งคุณเพ็ญศรีก็ฝันเห็นวีมาบอกว่าไปอยู่ที่ใหม่มีความสุขดีมากไม่มีใครดุด่าเคี่ยนตีแต่ว่าเหงาเพราะขาดเพื่อนอยากจะให้เพ็ญศรีไปอยู่ด้วยเพ็ญศรีรีบละล่ำละลักบอกเลยไปอยู่ไม่ได้หรอกเสร็จแล้วสะดุ้งตื่นใจคอสั่นไปหมดเลยนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงนะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องผีนางส้มลิ้มนะผีนางส้มลิ้มนี่ดุเหลือเกินหลอกหลอนชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนขนาดกลางวันยังไม่อยากจะผ่านไปทางบ้านตาสุกเลยผ่านไปในกอไผ่มันจะไหวอูนเอ็นอูนเอ็นส่งเสียงออดแอดมันก็เสียงผู้หญิงร้องครวญครางยังไงอย่างนั้นนางส้มลิ้มนี่มีลูกสาวตัวเล็กๆอยู่คนกำลังน่ารักสองขวบกว่าๆเท่านั้นแกรักลูกแกมากที่สุดเลยแต่แกก็ต้องมาจากลูกจากผัวไปอย่างไม่มีวันกลับวันที่นางส้มลิ้มจะตายตอนบ่ายๆป้าเหลืองก็ผ่านไปทางบ้านตาสุกเห็นแกอุ้มหลานปลอบโยนอยู่ใต้ต้นมะม่วงเด็กร้องไห้อยู่เยเรียกหาแม่ป้าเหลืองก็ถามว่ามันร้องไห้ทำไมอ่ะน่ะตาสุกก็บอกว่ามันจะไปหาแม่มันแม่มันไม่สบายป้าเหลืองก็ถามว่าแม่มันเป็นอะไรอ่ะมันมีประจำเดือนแล้วมันก็เป็นไข้ขึ้นมาอ่ะก็ไข้ทับระดูสิก็คงอย่างนั้นแหละอย่าเอาไปโรงพยาบาลเจ้านะทำไมอ่ะเอาไปเขาก็ฉีดยาที่โรคนี้มันฉีดยาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวตายเฮ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอไม่เชื่อหรือไงนะเขาตายกันมาเยอะแล้วนะไอ้นี่ผัวมันเอาไปเมื่อเช้านี่เองแล้วทำไมแกไม่ห้ามก็ข้าไม่รู้เอ๊ะแกเป็นพ่อชนิดไหนกันวะเดี๋ยวลูกสาวแกก็ตายหรอกเร็วเข้ารีบไปห้ามมันเอาตัวนางลิ้มกลับมาด่วนเลยแต่มันสายไปซะแล้วสายไปจริงๆเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นวันนั้นค่ำวันนั้นได้ข่าวส้มลิ้มตายซะแล้วสวดศพอยู่3คืนเสร็จแล้วก็เผาตาสุกกับลูกเขยเศร้าใจกันมากส่วนลูกสาวของส้มลิ้มก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ ร้องเรียกหาแม่อยู่ทุกคืนอยากจะนอนกับแม่ไม่นอนกับตาไม่นอนกับพ่อคืนหนึ่งพอเด็กเรียกหาแม่หมาก็หอนกันโหยหวนมีเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังมาจากทางกอไผ่ข้างบ้านตาสุกกับลูกเขยน่ะจำเสียงนั้นได้เป็นเสียงของส้มลิ้มเด็กก็พูดขึ้นว่านั่นเสียงแม่ร้องเรียกหาแม่จ้าเลยแม่จ๋าแม่จ๋าตาสุกต้องรีบเอามือปิดปากหลานเด็กก็ดิ้นจะเรียกหาแต่แม่จะไปหาแม่จะอยู่กับแม่แม่มารับด้วยตอนดึกสงัดเด็กก็ป่วยหนักตัวร้อนจีเลยพ้นหาเพ้อหาแต่แม่อย่างเดียวแม่มารับแล้วจะไปอยู่กับแม่แม่จ๋าหนูจะไปอยู่กับแม่เสร็จแล้วที่บ้านมียาแก้ตัวร้อนแก้ไข้เอาให้กินไข้ก็ไม่ลดตาสุกกับลูกเขยก็หารือกันว่าตอนเช้าจะพาไปหาหมอตอนตีสามเด็กชักเนื้อตัวเกร็งเลยพ่อตากับลูกเขยทำอะไรกันไม่ถูกเลยเวลานั้นก็มีเสียงเรียกจากความมืดนอกบ้านว่าลูกจ๋าลูกจ๋ามาหาแม่ไปอยู่กับแม่แม่มารับแล้วเสร็จแล้วหมาก็หอนกันใหญ่ตาสุกกับลูกเขยจำได้ว่าเป็นเสียงส้มลิ้มตาสุกรีบจุดธูปบอกเล่าให้ลูกสาวไปสู่ที่ชอบที่ชอบไม่ต้องห่วงลูกนะจะเลี้ยงลูกให้ดีครู่หนึ่งเสียงนั้นก็เงียบหายไปพอตาสุกหันมาดูหลานอีกทีก็เห็นว่าหลานไม่ชักไม่เกรงอีกแล้วแต่ลูกเขยของแกกลับร้องไห้โฮออกมาก้มลงไปกอดลูกไว้เพราะว่าเขารู้ก่อนตาสุกว่าลูกสาวตายแล้วเรื่องร้ายๆนี่เศร้ากันไปทั้งหมู่บ้านไม่ว่าใครถึงขนาดไม่ได้เป็นญาติพี่น้องก็ยังเศร้าสลดส้มลิ้มน่ารักลูกมากเมื่อตัวเองตายก็มารับเอาลูกไปอยู่ด้วยดวงวิญญาณของส้มลิ้มไม่ยอมไปไหนยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆพ่อใกล้ๆผัวตาสุกก็เล่าให้ใครต่อใครฟังว่าแกรู้สึกว่าลูกสาวกับหลานสาวยังอยู่ที่บ้านเหมือนเมื่อก่อนเพียงแต่แกไม่เห็นตัวเท่านั้นเองลูกเขยของตาสุกแม้ว่าลูกเมียจะตายไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้กลับไปอยู่บ้านเขายังอยู่ที่บ้านพ่อตาต่อเขาบอกใครๆว่าส้มลิ้มกับลูกก็นอนกับเขาทุกคืนชาวบ้านก็สังเกตเห็นว่าร่างกายของเขาพายผอมลงไปมากซุบซิบกันว่าเขาคงจะหลับนอนกับผีของส้มลิ้มจริงๆหรือเปล่านะผีมันดูดกินแรงเข้าไปมากครับผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอีกไม่นานเขาอาจจะตายตามส้มลิ้มแล้วก็ลูกไปอีกคนหนึ่งหลังจากที่ลูกเมียตายไปราวๆสักปีหนึ่งวันหนึ่งเขาไปหาปลาเสร็จแล้วก็เป็นลมจมน้ำตายในหนองตาสุกออกไปตามหาไปเจอก็กลายเป็นศพไปแล้วที่บ้านก็เลยเหลือตาสุกคนเดียวแต่แกกลับบอกว่าทุกคนยังอยู่ที่บ้านนั้นไม่ได้ไปไหนหรอกมันอยู่กันครบว่างั้นเออครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ